تیری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر ثم قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أن تصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بولا جیو میرا رو رو رو رو کر تمہاری قدر بہت دور بہت دور ہو گئے ہیں جو روشن العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نبي رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت سراپا جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ منقول ہے ایک مرتبہ ایک کافر اور ایک مسلمان مچھلی کا شکار کرنے دریا پر پہنچے۔ کافر نے اپنے معبودوں کا، اپنے جھوٹے خداؤں کا نام لیا اور دریا میں جال ڈالا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جال مچھلیوں سے بھر گیا اور یہاں تک ہوا کہ کھینچا نہیں جا رہا تھا، اتنا وزنی ہو گیا۔ مسلمان نے اللہ کا نام لیا اور دریا میں جال ڈالا۔ سارا دن گزر گیا ایک مچھلی بھی نہیں آئی. غروب آفتاب کے وقت ایک مچھلی لگی. جب اس کو نکالنے کے لیے جال میں ہاتھ ڈالا, جیسے ہی جال سے مچھلی کو باہر نکالا وہ بھی پھڑک کے پھر وہ بھی پانی میں چلی گئی. اب دونوں کی واپسی ہوئی تو حال یہ تھا کہ اس کافر مچھیارے کا جو ٹوکرا تھا وہ اتنا وزندار تھا کہ اسے اٹھ نہیں رہا تھا, اور جو مسلمان تھا اس کا ٹوکرا خالی تھا, کچھ بھی نہیں تھا, خالی ہاتھ تھا وہ. تو مسلمان پر جو موکل فرشتہ تھا اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کافر ہے, اللہ کو نہ ماننے والا ہے, اس کا یہ عالم کہ اس نے کافر اپنے جھوٹے معبودوں کا نام لیا تو جال بھر گیا, اور یہ مسلمان ہے اللہ پر ایمان لانے والا ہے, اس نے اللہ کا نام لیا اور جال ڈالا تو ایک مچھلی بھی نہیں ملی. اللہ تبارک و تعالی نے اس موکل فرشتے کو اس مسلمان کا جنت میں مقام دکھایا کہ یہ ابھی آزمائش میں آیا ہے, ابھی اس کے پاس ایک مچھلی نہیں آئی, ابھی یہ آزمائش میں ہے, لیکن جب اس آزمائش کا وقت گزار کر یہ بندہ میرے پاس آئے گا تو جنت میں میں اس کو یہاں رکھوں گا. اس نے جب موکل فرشتے نے جب یہ مقام دیکھا کہنے لگا کہ واللہ اس مقام پر پہنچ کر اس شخص کو تو کوئی تکلیف یاد ہی نہیں رہے گی. پھر اس کافر کا مقام جہنم میں دکھایا گیا کہ یہ جو ابھی تو مجھ پر ایمان بھی نہیں لاتا اور ابھی یہ شکار کر رہا ہے, ابھی جو اس کو روزی مل رہی ہے تو بہت مل رہی ہے, لیکن جب یہ مرنے کے بعد میرے پاس آئے گا تو جہنم میں اس کو یہاں رکھوں گا, جہنم میں اس کا یہ مقام ہوگا, یہ سزا ہوگی. تو جب اس موکل فرشتے نے اس کافر کا جہنم کا مقام دیکھا کہنے لگا کہ واللہ اس مقام پر پہنچ کر اس کو تو دنیا کی کوئی نعمت یاد ہی نہیں رہے گی, یہ تو بہت آزمائش میں آ جائے گا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک مسلمان اور ایک کافر, اس کی زندگی میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی دولت یہ ہمارے ہاتھوں میں عطا کی. اب آزمائش آتی ہے, ہے نا, آزمائش آتی ہے, تنگ دستی بھی ہو جاتی ہے, غربت بھی ہو جاتی ہے, قرض داری بھی ہو جاتی ہے, بیماری بھی ہو جاتی ہے, بے اولادگی بھی ہو جاتی ہے, اولاد ہوتی ہے تو وہ نافرمان ہو جاتی ہے تو یوں پریشانی ہو جاتی ہے. تو طرح طرح کی آزمائش مسلمان کو درپیش ہوتی ہے, لیکن ہم نے یہ سنا کہ اگر اس آزمائش کے دنوں میں بندہ صبر کرتا ہے, صبر کرتا ہے, تو وہ آزمائش کے دن ہوتے تھوڑے ہیں, آزمائش کے دن ہوتے تھوڑے ہیں, اور جب وہ تھوڑے دن گزر جاتے ہیں تو پھر بندہ جو ہے وہ بہت آسانی کی زندگی گزارتا ہے. تو غربت, امیری, غریبی, فراخ دستی, تنگ دستی, یہ سب زندگی کا حصہ ہے, اور بسا اوقات انسان اگر آزمائش کے دن آتے ہیں تو گلے شکوے زیادہ کرتا ہے. جیسے ابھی کچھ عرصے پہلے پوری دنیا میں ایک ورلڈ کرائسس تھے کاروباری حوالے سے, آج کل بھی ہیں, لیکن آہستہ آہستہ یہ سمجھنے کے بہتری کی صورت ہو رہی ہے, لیکن جو ورلڈ کرائسس تھے، جو لوگ راتوں رات بہت ہی زیادہ نقصان جنہوں نے برداشت کیا، سامنا کرنا پڑا، جب وہ روتے دھوتے آتے کہ جناب بہت نقصان ہو گیا، بہت نقصان ہو گیا، تو کسی نے جب شکوا بہت زیادہ کیا تو کسی سمجھدار نے کہا کہ پچھلے سال جو آپ کو فائدہ ہوا تھا اس کی تو آپ نے اتنی تشہیر نہیں کی تھی جتنا آج آپ کو نقصان ہوا اس کی تشہیر کر رہے ہیں، کہ آج آپ کو اگر 20 لاکھ کا نقصان ہوا آپ نے 20 لاکھ افراد کو بتایا، پچھلے سال جو آپ نے 30 لاکھ کمائے تھے اس کا تو تذکرہ کسی سے نہیں کیا، کہ خبردار پتہ نہ چلے ورنہ مجھ سے لوگ مانگنا شروع کر دیں گے، تو پتہ چلا کہ وہ اچھے دن تھے، اب آزمائش کے دن ہے، جب وہ دن نہ رہے تو یہ دن بھی نہ رہیں گے، وہ دن نہ رہے تو یہ دن بھی نہ رہیں گے، بندہ اپنے آپ کو مطلب اس میں تھوڑا سنبھالے تو صحیح، بلکہ ضمن میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں گزشتہ دنوں ایک بڑا پیارا بیان ہوا، اس کا نام ہی یہ وقت گزر جائے گا، اس بیان کا نام ہی یہ وقت گزر جائے گا، اس میں ایک حکایت بیان ہوئی، وہ حکایت کیا تھی، ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ یہ میری انگوٹھی لو اور اس پر کچھ ایسا جملہ لکھاؤ کہ اگر میں خوشی کے عالم میں دیکھوں، جب میں خوش ہوں اور اس جملے کو پڑھوں تو میں غم زدہ ہو جاؤں، اور جب کبھی میں غم زدہ ہوں، پریشانی ہوں، پریشان ہوں، تو وہ جملہ دیکھوں تو میں خوش ہو جاؤں۔ وزیر تھا سمجھدار، اس نے واقعی وہ جملہ لکھا دیا، اور وہ جملہ کیا تھا، یہ وقت گزر جائے گا، کیا تھا، یہ وقت گزر جائے گا۔ تو بادشاہ جب خوشی میں دیکھتا کہ یہ وقت گزر جائے گا تو غمزدہ ہو جاتا کہ یار خوشی کے دن چلے جائیں گے، اور جب غم میں دیکھتا تو خوش ہو جاتا کہ چلو پریشانی آئی نا کچھ دن کے لیے، یہ وقت گزر جائے گا۔ تو ذہن یہ بنائے کہ آزمائش کے دن، امتحان کے دن یہ ہوتے تھوڑے ہیں، آج کل طلبا بھی امتحان دے رہے ہیں، امتحان کے دن کیسے آزمائش کے ہوتے، رات کو بھی جاگ رہے ہیں، کسی طرح نیند اڑ جائے تو گولیاں بھی کھا رہے ہیں کہ بس نیند نہیں آئے، میں زیادہ پڑھوں گا، امتحان اچھا ہو جائے گا، کامیابی کی سند مل جائے گی، آگے کے دن میرے اچھے ہو جائیں گے۔ تو اگر ہمیں آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس کے دن تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت میں بندہ آزمایا جاتا ہے کہ یہ جو آزمائش آئی، یہ جو پریشانی آئی، اس وقت میں اس بندے کی کیفیت کیا تھی، کیا یہ میرا شکر گزار رہا یا اس نے واویلا کرنا شروع کیا، اس نے جیسے آزمائش آئی، کاروبار میں تھوڑا نقصان ہو گیا تو اس نے شکوا شکایت کرنا شروع کر دی، گھر میں بیماری آئی تو شکوا شکایت کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ساری آزمائشیں میرے لیے ہوں گی، کیا میں ہی پریشان، ساری پریشانیاں میرے گھر کے لیے ہیں، کیا سارے مسائل میرے لیے ہیں، نہیں نہیں میٹھے میٹھے سر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کچھ پھلوں کی کمی سے، کچھ جانوں کی کمی سے، اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس آزمائش میں کیا کہتا ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے مال ہیں اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ تو جب اللہ نے مال دیا، اس مال میں سے اللہ ہی نے کمی کی تو میں اعتراض کیوں کروں، جب اللہ ہی نے اولاد دی، اس اولاد کو واپس لے لیا گیا تو میں اعتراض کیوں کروں، غم کم کیسے ہو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے تیاری کر رہا تھا، پہننے کو جوتا نہیں تھا، پہننے کو جوتا نہیں تھا، تو دل میں خیال آیا کہ کیسی غربت ہو گئی کہ پہننے کو جوتا ہی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں اسی سوچ و بچار میں جامع مسجد پہنچ گیا، ننگے پاؤں تھا، اسی سوچو بچار میں کہ پہننے کو جوتا ہی نہیں. یہی سوچتے سوچتے میں جامع مسجد پہنچا تو وہاں جامع مسجد کے دروازے پر ایک فقیر بھیک مانگ رہا تھا, اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس جوتا نہیں تو پیروں سے محروم ہے. تو غم دور کرنے کا ایک نسخہ یہ ملتا ہے کہ اپنے سے زیادہ پریشان لوگوں پر نظر کریں. موٹر سائیکل ہے, پریشانی ہے, کیوں کہ میرا جو رشتہ دار ہے اس نے کار لے لی ہے, یا کار ہے تو دوسرا جو پڑوسی ہے اس نے ایئر کنڈیشن کار لے لی ہے, یہ پریشانی ہو گئی. یا مکان ہے تو مکان میرا کرایے کا ہے, پڑوسی نے مکان خرید بھی لیا اور بنوانا شروع کر دیا. یا جناب ہمارے فلاں فلاں رشتہ دار ہیں تو انہوں نے مکان کو ڈیکوریٹ بہت اچھا کرایا ہے. پریشانی بڑھ جاتی ہے نا, کیونکہ پھر وہ نادانیاں گھر میں بھی ہوتی ہیں کہ گھر کی جو عورتیں ہیں یہ بیچاریاں کم عقل ہوتی ہیں تو یہ تانے زیادہ دیتی ہیں کہ فلاں کو دیکھو اس نے موٹر سائیکل لے لی, فلاں نے دیکھو تو اس نے کار لے لی, ہمارے پاس کیا ہے. اس نے مطلب اپنی بچوں کی امی کے لیے اس عید پر 6 جوڑے بنوائے, آپ نے 2 ہی لا کر دیے, دیا کیا مجھے بچے. تو وہ رونا دھونا کرتے ہیں تو پریشانی یوں بڑھتی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں. تو مقام شکر ادا کر حاصل کرنے کے لیے ہم چاہیں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ایسے انداز اختیار کر سکتے, لیکن بدقسمتی سے آج مذہبی ماحول نہ ہونے کے سبب, علم دین سے دوری کے سبب شکوے شکایت اتنے بڑھتے ہیں کہ بسا اوقات زبان سے کفریات تک ادا ہو جاتے ہیں, بندہ ایمان تک ضائع کر بیٹھتا ہے. تو آج آپ کی خدمت میں جو معاملات عرض کرنے کا ذہن بنا تھا وہ یہ تھا کہ فی زمانہ ایک جملہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ پہلے گھر میں ایک کماتا تھا, سب کھاتے تھے. پہلے گھر میں ایک کماتا تھا سب کھاتے تھے, اب سب کماتے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہوتا. پہلے ایک کماتا تھا سب کھاتے تھے, اب سب کماتے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہوتا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس کی کئی وجوہات علماء نے لکھی ہیں کہ بے برکتی آخر کیوں ہوتی ہے, بے برکتی آخر کیوں ہوتی ہے. اس میں جو ایک بنیادی سب سے بڑی وجہ جس کو کہا جائے وہ فضول خرچی ہے. کیا ہمارا پہلے کا جو انداز تھا اور اب کے انداز میں بہت فرق ہے. پہلے اتنے ہوٹلوں پر کھانے کا یا اتنا آؤٹنگ کرنے کا یہ لوگوں کا ذہن نہیں ہوتا تھا, جو پکتا تھا گھر میں پکتا ہے. اور آج کل فوڈ کلچر ہے, فوڈ اسٹریٹ قائم کی جاتی ہیں, کھانے کے مقابلے کیے جاتے ہیں, اور پھر ان کھانوں کے مقابلے میں جو بے وقوف شرکت کرتے ہیں تو بسا اوقات وہ طرح طرح کے امراض بھی پالتے ہیں اپنے یہاں, کیونکہ مطلب فوڈ کلچر ہے تو طرح طرح کی غذائیں. ایک اسلام بھائی کا بیان ہے کہ میں بہت کمزور تھا, بہت کمزور تھا, میری صحت نہیں بنتی تھی. تو ایک مرتبہ دوستوں نے ایسے ہی دعوت کی کہ چلو یار آج پیزا کھاتے ہیں, تو میں ان کے ساتھ چلا گیا. کبھی میں نے پیزا کھایا نہیں تھا, اب پیزا کھایا تو بہت اچھا لگا, مزہ آیا. ساتھ میں انہوں نے بوتل بھی پلائی تو اور ٹیسٹ دوبالا ہو گیا. تو پھر کچھ گیدرنگ ایسی ہوئی کہ میں ہر ہفتے 15 دن میں پیزا کھانے کا عادی بنا. پھر یہ بڑھتے بڑھتے یہ ہفتہ وار سلسلہ بن گیا. تو اس دوران میری صحت حیرت انگیز طور پر اچھی ہونے لگی اور میں موٹا ہونا شروع ہوا. تو میں سمجھنے لگا کہ میری جان بن رہی ہے, اور کچھ ہی عرصے میں میں پھیلتا پھیلتا ڈھول بن گیا ہے نا, پیٹ بھی نکل گیا تو ہاتھ بھی پھول گئے تو چہرہ بھی پھول گیا. میں سمجھا کہ جناب آپ اپنی جان بن گئی ہے, یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ جان تو وبال جان بن گئی ہے. تو جب کوئی طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر کو میں نے جب دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا فلاں فلاں ٹیسٹ کراؤں. اب فلاں فلاں ٹیسٹ کرانے جب گئے تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ارے یہ کیا ہوا, یہ تو میرا کولیسٹرول بھی بڑھ گیا, تو میری شوگر بھی بڑھ گئی, تو میرے کو یہ بھی بیماری ہو گئی, تو میرے کو وہ بھی بیماری ہو گئی. اب جناب وہ میری جو حالت ہوئی ہے, تو اللہ بھلا کرے امیر اہل سنت کا کہ آپ کی کتاب فیضان سنت کا باب پیٹ کا کفل مدینہ میں نے پڑھی, تو اس پیٹ کا کفل مدینہ پڑھ کر میں نے اس کے مطابق اپنی خوراک کی, الحمدللہ آہستہ آہستہ میری ساری بیماریاں دور ہوتی چلی گئیں. تو یہ ایک بہت فوڈ کلچر عام ہے, بلکہ بعض تو جب ہوٹلوں پہ جب ظاہر ہے چھوٹے موٹے ہوٹل پہ اپنے کو کیوں مزہ ہے, جب آمدنی اپنی بڑھ گئی ہے ایک دو مطلب کام اچھے ہو گئے تو اپنے ایک اورنگی میں کیوں کھائیں, ہم تو اور ڈیفنس میں کلفٹن میں جائیں گے کھانے کے لیے, تو یہاں پر کھائیں گے تو 200 روپے خرچ ہوں گے, تو جب تک 2000 روپے کا خرچ نہیں کریں گے اپنے کو مزہ نہیں آئے گا. کیونکہ دوستوں میں معیار بھی تو بنانا ہے نا, کہ کوئی اگر دوست آ گیا باہر ملک سے اب اس کو کھانا کھلانا ہے تو اس کو گھر میں مرغی پکا کر کیوں کھلاؤں, یا گھر میں کوئی خوراک بنا کر کیوں کھلاؤں, میں اس کو کسی اچھے سے ہوٹل میں لے کے جاؤں گا. کہ جب تک اس کے سامنے میں 4-5 ہزار روپے کا بل پیمنٹ نہیں کروں گا اس کے دل میں میرا اثر قائم نہیں ہوگا کہ واقعی یہ بڑا دلیر ہے. تو یہ نادانیاں بہت عام ہوئی, نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں 15 دن میں ایک دفعہ, تو گھر والوں نے کہا کہ ہاں دوستوں کے ساتھ گھومتے ہو تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا, ٹھیک ہے جناب بچوں کو بھی لے کے گھومنے نکلیں گے. تو یوں ہر ہفتے ہمارا 4-5 ہزار روپے کا جو ایکسٹرا خرچ بڑھا, نتیجہ پورے مہینے کا 20 ہزار روپے کا خرچ بڑھا. تو ہمارا سارا کا سارا جو آمدنی کا جو ایک سلسلہ تھا وہ فضول خرچیوں کے ذریعے ضائع ہونے لگا. بلکہ ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ ان کے کسی رشتے دار میں شادی تھی, اب چونکہ شادی ہمارے یہاں عموماً ایک ہی دفعہ ہوتی ہے تو یہ بھی ارمان پورے کرنے ہوتے ہیں, تو دولہے کو بال کٹوانے تھے, اب بال کہاں کٹوائے, تو بال اگر یہاں کٹائیں گے تو 20-25-50 روپے میں کٹ جائیں گے, تو یہاں کیوں کٹائے, شادی ہو رہی ہے پہلی مرتبہ ہو رہی ہے, اتنے ارمانوں سے والدین شادی کر رہے ہیں, تو فرق فلا ہیئر ڈریسر کے پاس جائیں گے. تو بتایا کہ 3000 روپے کے بال کٹوائے, اب وہ بال کیا کاٹے ہوں گے, کوئی کوئی سونے کی کینچیوں سے کاٹے ہوں گے, چاندی کی کینچیوں سے کاٹے ہوں گے, کیا کاٹا ہوگا, بس نخرے کہ جائیں گے تو جناب پہلے وہ بال دھوئے جائیں گے تو ایئر کنڈیشن دکان ہوگی, تو جناب وہ بال کاٹنے والا بھی کوئی اسپیشل ڈریس پہنے گا, تو جناب وہ پہلے ہو سکتا ہے آپ کو جوس کا ڈبہ بھی پلائے, تو یوں مطلب ایک معیار کہ جناب ہم جو بال کٹوانے جاتے ہیں تو ہم 3000 روپے کے بال کٹواتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو فضول خرچی ہے اس نے جتنی بھی ہماری آمدنی تھی اس کو ہم سے گھٹا دیا. تو یہ بتدریج اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں اسی فضول خرچی اور اسی دکھاوے نے ہمارے سارے کے سارے نظام کا ستیہ ناش کر دیا, اور پھر چونکہ ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں تو ہم بھی چاہے ہم کو قرض لینا پڑے, ہاتھ جوڑنے پڑے, پیر پکڑنے پڑے, اب شادی ہوئی ہے تو ظاہر ہے آج کل آمدنی نہیں ہے, اب بیٹے کی شادی ہے تو ہم جب تک 10-12 ڈشیں نہیں کریں گے ہماری ناک اونچی کیسے رہے گی, تو بھلے نہ اپنے کو سود پہ قرض لینا پڑے, بھیک مانگنی پڑے, پھر بھی ہم اپنا ناک اونچی کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں. نتیجہ آج دیکھ لیں کہ آج قرضوں تلے دبتے چلے جا رہے ہیں, قرضوں تلے دبتے چلے جا رہے ہیں. تو فضول خرچی میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں یہ ہمارے رزق میں بے برکتی کا ایک بنیادی سبب ہے. دوسرا جو کاروبار کرتے ہیں تو وہ عموماً شاکی ہوتے ہیں کہ جناب میرے دکان پر فلانے جو میرا پڑوسی ہے نا یہ مجھ سے حسد کرتا ہے اور اس نے جادو کرا دیا ہے. یہ عموماً مطلب تعویذات اتاریہ والوں کے پاس جو اسلام بھائی آتے ہیں نا یہ اس قسم کا شکوہ کرتے ہیں کہ جناب ہمارا جو کاروبار تھا وہ پہلے بہت اچھا چلتا تھا, اب جب سے فلانا دکاندار جو ہے نا یہ مطلب میں دیکھتا ہوں صبح ہی صبح آ کر یہ تسبیح لے کر کاؤنٹر پہ بیٹھ جاتا ہے, بس اس کا رخ میری دکان کی طرف ہوتا ہے, یہ پھونکتا رہتا ہے, میرے یہاں کوئی گاہک نہیں آتا. او بھائی اسی چکر میں پڑا ہوا ہے, وہ اس عامل کو دکھایا, اس عامل کو دکھایا, اس نے 5000 لیے, اس نے 10000 لیے, ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ روپے اس چکر میں بندہ جو ہے وہ برباد کرتا ہے کہ میری دکان پر فلاں نے جو ہے وہ جادو کرا دیا ہے. تجارت میں برکت کیسے اٹھتی ہے, اس کو سماعت کیجیے. حدیث پاک میں ہے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے یعنی تجارت میں قسم کی کثرت سے پرہیز کرو کہ یہ اگرچہ مال کو بکوا دیتی ہے مگر برکت کو مٹا دیتی ہے. قسم کون نہیں کھاتا؟ قسم تو دکاندار کا تو یوں لگتا ہے کہ قسم کھائے مگر تو مال بیچ ہی نہیں سکتا ہوں میں، کہ میں قسم کھاؤں گا کہ اللہ کی قسم یہ میرا 50 روپے کا خریدے میں آپ کو 55 روپے کا دے رہا ہوں. جب تک میں قسم نہیں کھاؤں گا قسم جو ہے وہ میرا مال نہیں بکے گا. تو یہ بٹھا لیں کیونکہ یہ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو قطعاً حق ہے کہ تجارت میں قسم کی کثرت سے پرہیز کرو کہ یہ مال کو بکوا دیتی ہے مگر برکت کو مٹا دیتی ہے. تو جب سچی قسم، یہ بھی سچی قسم ہوگی کہ سچی قسم برکت مٹا دیتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ ہوئی جھوٹی قسم پھر کیا وبال ہوگا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اس میں بھی غور کریں کہ یہ جو انداز ہے اگر یہ ہمارا تجارت میں ہے تو ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے علم نہیں تھا، میری جہالت تھی، میں دور تھا اس بات سے کہ یہ چیز جو ہے میرے اس طرح سے تجارت میں برکت کو مٹا دیتی ہے. اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ تجارت میں قسم کھانے سے پرہیز کروں گا، تو میرے تجارت کی برکت کو عطا فرما دے. اور آج کا دن تو ہے ہی مانگنے والا، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، آج تو یہ برکت والی رات ہے کہ الحمدللہ ہماری جامع مسجد بلال لانڈی 3:30 اس میں آج ہمارا سحری اجتماع ہے، اور آج انشاءاللہ عزوجل ابھی وقفہ آرام بھی ہوگا، تہجد بھی ہوگی، مناجات اور دعا کا سلسلہ بھی ہوگا. انشاءاللہ دلوں میں جائز مرادیں لے کر حاضر ہوں، مرشد کا صدقہ ملے گا، انشاءاللہ مرادیں ضرور پوری ہوں گی. پھر اسی کے ساتھ ایک اور تنگ دستی کا جو رونا رویا جاتا ہے کہ پورا نہیں ہوتا، اس سلسلے میں امیر علیہ سنت نے ایک بار فرمایا کہ آج کل رزق کی بے قدری اور بے حرمتی سے کون سا گھر خالی ہے؟ بنگلے میں رہنے والا ارب پتی سے لے کر جھونپڑی میں رہنے والا مزدور تک اس بے احتیاطی کا شکار نظر آتا ہے. شادی میں قسم قسم کے کھانوں کے ضائع ہونے سے لے کر گھروں میں برتن دھوتے وقت جس طرح سالن کا شوربہ، چاول اور ان کے اجزاء بہا کر معاذ اللہ نالی کی نظر کر دیے جاتے ہیں، ان سے ہم سب واقف ہیں. اور یہ رزق میں رزق کی بے برکتی کا ایک بڑا سبب ہے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک مرتبہ سرکار گھر میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس کو لے کر پہنچا اور کھا لیا، اور فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے لوٹ کر نہیں. تو آج رزق کتنا ضائع ہوتا ہے، کتنا ضائع ہوتا ہے. اپنے گھر کا ہی جائزہ لے لیں، آپ دکان پر کھانا کھاتے ہیں، ذرا اپنے اس اخبار کا جائزہ لے لیں جس کو دسترخوان بنا کر آپ کھانا کھاتے ہیں، کتنا رزق ضائع ہوتا ہے، کتنے چاول کے دانے، کتنے روٹی، کتنی روٹیاں، کتنا کچھ. شادی بیاہ اگر ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اگر 500 افراد کا کھانا کرتے ہیں تو 50-100 افراد کھانے، اتنا کھانا ضائع کیا جاتا ہے. یہ رزق میں کمی کی بے برکتی ہے. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ جناب پہلے راشن پورا مہینہ چلتا تھا، اب تو 15 دن نہیں چلتا. تو کاش غور کر لیتے کہ کھانا کھاتے ہوئے پکاتے ہوئے ہم کتنا مطلب اس میں ضائع کرتے ہیں. پھر دوسری بات جو اہم ترین بات ہے کہ جب کھانا کھاتے ہیں کیا ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ ایک بہت بڑی تعداد ہے اس طرح دھیان ہی نہیں رہتا. اس بسم اللہ شریف نہ پڑھنے کی کیا نحوست ہے سنیے، کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. کون سا دسترخوان شیطان کے لیے ہم مطلب وہ ایسا رکھتے ہیں کہ پابند ہو جائے کہ نہ آئے. شیطان آئے گا کیونکہ ہم بسم اللہ پڑھتے نہیں ہیں, اور بسم اللہ پڑھنے سے شیطان کو کتنا گرا گزرتا ہے. اس کو بھی سنیے, حضرت سیدہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے, کھانا پیش کیا گیا, ابتدان میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہ دیکھی مگر آخر میں بڑی بے برکتی تھی. ہم نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد فرمایا, ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی, پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا, اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا. اس نے شیطان نے کھانا کھا لیا. تو ہم اپنے دسترخوان کا جائزہ لیں, ہم کھانا کھا رہے ہیں, کیا ہم کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کی دعا پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. پھر جو بیٹھا ہے اگر وہ پڑھ کر بیٹھا, کوئی نیا آیا تو کیا کریں؟ اس کی بھی تربیت ہوتی ہے. آج انشاءاللہ جو اسلام بھائی یہاں لنگر رضویہ میں شریک ہوں گے ان کو انشاءاللہ اس کی تربیت ملے گی کہ کھانا کھاتے وقت آخر وہ کون سا ماحول بنائیں کہ ہر آنے والا کھانا کھاتے کھاتے بھی اللہ کا ذکر کرتا رہے. یہ انشاءاللہ آج ہمارے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جب آپ لنگر رضویہ اور جو خوش نصیب کل روزہ رکھیں گے, جو سحری کریں گے, تو وہ کرتے کرتے ان تمام باتوں کی تربیت ہوگی. کہ امیر اہل سنت الحمدللہ اکثر نوالوں پر بسم اللہ ہی یا واجدو یہ نعرے, یہ صدائیں امیر اہل سنت کے دسترخوان پر بلند ہوتی ہیں اور یہ تربیت ملتی ہے, تو الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کو حاصل کر لیتے ہیں. تو دیکھیں سکھانے سے ہوتا ہے. آج مدنی چینل کے ذریعے آپ کے بچوں کے زبانوں پر اللہ کا ذکر ہے, دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے. کیوں ہے؟ غیبت کے خلاف جنگ کا نعرے ہیں. کیوں ہے؟ کہ ان کو سکھایا گیا, مدنی چینل نے سکھایا. تو کھانا کھاتے ہوئے دعا کون سکھائے گا؟ والد سکھائے گا. کون دعا سکھائے گا؟ بھائی سکھائے گا. کون دعا سکھائے گا؟ والدہ سکھائیں گی. لیکن کب سکھائیں گی؟ جب ہمارا ذہن بنے گا, جب ہمارا یہ ذہن بنے گا کہ مجھے بھی کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کا وضو کرنا ہے, کھانا کھانے کا وضو کرنا ہے تاکہ اس سے بھی روزی میں برکت ہوتی ہے. میرے کو کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کی دعا پڑھنی ہے. میں کھانا جب بھی نوالا کھاتا رہوں گا تو مجھے صدائے بسم اللہ, صدائے یا واجدو اپنے دسترخوان پر بلند کرنی ہے تاکہ اس کی برکتیں مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو بھی ملے. تو نیت کر لے, انشاءاللہ اپنے دسترخوان پر اللہ کے ذکر کو بلند کرتے رہیں گے. ایک حدیث پاک میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے, اور جب اٹھایا جائے اس وقت بھی وضو کرے. یعنی ہاتھ منہ دھوئے. کھانا کھانے کا وضو کیا ہے؟ ہاتھ دھونا, کلی کرنا, اور منہ کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیر دینا, یہ کھانا کھانے کا وضو ہے. آپ کھانا کھانے سے پہلے وضو کریں, کھانا کھانے کے بعد وضو کریں. اس روایت کے مطابق اللہ تعالی گھر میں خیر و برکت نازل فرمائے گا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, تنگ دستی کے مزید کچھ اسباب یہ بھی سماعت فرما لیجئے. آداب تعام میں امیر علیہ سنت نے یہ تنگ دستی کے اسباب تحریر فرمائے ہیں. اگر ان سے بچنے کا ذہن بن گیا نا, انشاءاللہ روزی میں برکت ہی برکت دیکھیں گے. بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا یہ تنگ دستی کا سبب ہے. ننگے سر کھانا, اندھیرے میں کھانا کھانا, یعنی ایسا اندھیرا کہ کچھ نظر نہ آ رہا ہو, دروازے پر بیٹھ کر کھانا, میت کے قریب بیٹھ کر کھانا, جنابت یعنی جماع یا احتلام کے بعد غسل سے قبل کھانا کھانا, چارپائی پر بغیر دسترخوان بچھائے کھانا, یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے. نکلے ہوئے کھانے میں دیر کرنا, کھانا لگا ہوا ہے فارغ بیٹھے, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے. دانتوں سے روٹی کترنا, چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال میں رکھنا, کھائے ہوئے برتن صاف نہ کرنا, یہ تو ہمارے ایسا کلچر ہے کہ جیسے اگر صاف کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ بھوکا ہے, اس کا پیٹ نہیں بھرا اتنا اسی لیے برتن چاٹ رہا ہے. ارے یہ بھوکا نہیں ہے, یہ آقا کا غلام ہے, یہ آقا کا غلام ہے. اس کو پتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے کے بعد برتن اور انگلیوں کو چاٹا کرا کرتے تھے. یہ آقا کا غلام ہے, یہ سنت پر عمل کر رہا ہے. اور اسی طرح جو دانے وغیرہ گر جائے تو اسے بھی اٹھا کر کھا لینا چاہیے, کہ اس میں بھی مغفرت کی بشارت ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی کے بارے میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے لوگوں کے ساتھ, آپ کے ہاتھ سے نوالا گر گیا, آپ نے اٹھایا اس کو صاف کیا اور کھا لیا, تو وہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ اشارے کرنے لگے. کسی نے کہا کہ حضور اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ لوگ اشارے کر رہے ہیں کہ آپ نے کیسی گری ہوئی حرکت کی, اتنا سارا کھانا موجود ہے آپ کے ہاتھ سے نوالا گر گیا, آپ نے وہ اٹھا کر کھا لیا. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بات پر کیوں نہ عمل کروں جس کا میرے آقا نے ارشاد فرمایا. کہ آقا کا فرمان ہے کہ جب دانے یا روٹی کے نوالا یہ زمین پر گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لیں. اور اتنی پیاری بشارت ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کھانا جو روٹی کے ذرات, چاول کے دانے, جو روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا ہوا کھا لیتا ہے اس سے پہلے کہ اس کے پیٹ میں جائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. جس برتن میں یعنی خلال کرتے وقت جو ریشہ اور ذرات دانتوں سے نکلے اسے پھر منہ میں رکھ لینا, یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے. کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے. اور یہ تو یاد رکھیے کہ جب بھی بالخصوص رات کے وقت برتنوں کو اوندھا کر دیں, برتنوں کو اوندھا کر دیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی بھی چیز یہ اس کے اوپر, یعنی اگر لکڑی ہے وہ کسی برتن پر رکھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر, کیونکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ بلائیں اترتی ہیں اور خراب کر دیتی ہیں پھر وہ کھانا, یعنی جو برتن کھلا ہوتا ہے تو اس میں بلائیں اترتی ہیں اور جو چیز اس میں موجود ہوتی ہے اس کو خراب کرتی ہیں, پھر وہ کھانا اور مشروب بیماریاں لاتا ہے. روٹی کو خوار رکھنا کہ بے ادبی ہو اور پاؤں میں آئے یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے. حضرت سیدنا امام برہان الدین زرنوجی رحمت اللہ تعالی نے تنگ دستی کے جو اسباب بیان فرمائے اس میں یہ بھی ہے, زیادہ سونے کی عادت, جو زیادہ سوتا ہے اس کی بھی وہ بھی تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے. ننگے سونا یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے. بے حیائی کے ساتھ پیشاب کرنا, جو راہ میں بیٹھ جاتے ہیں نا یہ معیوب ہے, اچھا نہیں ہے, بے حیائی کا انداز ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اور کھانے کے ذرے وغیرہ اٹھانے میں سستی کرنا, گھر میں پیاز اور لہسن کے چھلکے جلانا یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے. گھر میں کپڑے سے جھاڑو دینا یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے. رات کو جھاڑو دینا یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے. کوڑا گھر میں ہی چھوڑ دینا یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے. والدین کو ان کے نام سے پکارنا یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے. بیت الخلاء میں وضو کرنا یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے. چہرہ لباس سے خشک کر لینا, گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنے دینا, نماز میں سستی کرنا, نماز فجر کے بعد مسجد سے جلدی نکلنا یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے. اسی لیے دعوت اسلامی والے فجر کے بعد مدنی حلقہ لگاتے ہیں, صبح بھی انشاءاللہ مدنی حلقہ ہوگا. تو جو مدنی حلقے میں شرکت کرتا ہے تو گویا وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور اشراق پڑھ کر باہر نکلتا ہے. جو ایسا کرتا ہے ایک روایت کے مطابق اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. صبح سویرے بازار جانا, دیر گئے بازار سے آنا, ہوتا ہے نا دکان سب سے جلدی کھولوں گا سب سے آخر میں بند کروں گا, یہ تنگ دستی کا سبب ہے. اپنی اولاد کو کوسنے دینا, بد دعائیں دینا, یہ اکثر عورتوں کی مطلب یہ بری عادت ہوتی ہے, بچوں کو کوسنے دیتی ہیں اور پھر بعد میں خود ہی روتی ہیں کہ دیکھو میرے بچے کے ساتھ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, تو کیوں بد دعائیں دیتی ہیں. اور والد کو بھی نہیں چاہیے, بد دعا نہیں دیں, کہ والد کی دعا اور بد دعا دونوں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. کبھی کوئی مقبولیت کا وقت ہو تو بیچارہ کہاں جائے گا, ستاتا ہے تو سمجھائیں اس کو, تفہیم کرے, دعوت اسلامی قافلے میں بھیج دیں, انشاءاللہ نیک ہو جائے گا. ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت نہ کرنا یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے. چراغ کو پھونک مار کر بجھانا یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے. نیک اعمال میں ٹال مٹول کرنا, اجتماع میں آئیں گے؟ آئیں گے جی, بس وقت ملے گا تو آئیں گے. قافلے میں سفر کریں گے؟ یہ ابھی تو بہت مشکل ہے, ابھی تو نہیں آ سکتے. اگر رشتے دار کے یہاں شادی ہو تو فوراً چلے جائیں گے. تو نیکی کے کاموں میں جو ٹالم ٹولی کرتے ہیں نا کہ بس میرا یہ کاروبار سیٹ ہو جائے, یہ کاروبار سیٹ آ جائے, میں یہ کام کر لوں, میں وہ کام کر لوں اور پھر میں قافلے میں سفر کروں گا, تو وہ تو دنیا ہی سنوارنے میں لگا رہتا ہے, اس کو برکت نہیں ملتی. برکت چاہیے تو دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کیجیے. ہاں, دعوت اسلامی قافلوں میں سفر کیجیے, پھر دیکھیے کیسی برکتیں ملتی ہیں. ایک مزدور نے دعوت اسلامی کے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا, واپسی پر سیٹھ نے بتایا کہ گودام کی صفائی کے دوران, یعنی وہ گندم کی بوریاں اٹھاتا تھا, تو جب وہ قافلے میں سفر گیا تو پیچھے سے سیٹھ نے گودام کی صفائی کرائی, تو واپس آیا تو سیٹھ نے کہا کہ صفائی کے دوران جو گندم نکلی اسے بیچا میں نے, اور اس کی رقم جو ہے وہ مزدوروں کو تقسیم کی, تمہارے حصے کے 500 روپے یہ لے لو. اب مزدور حیرت زدہ رہ گیا کہ چھٹی نہ کرنے کی صورت میں شاید 300 روپے کماتا. اگر میں جو چھٹی کی قافلے کی وجہ سے, تو قافلے کی وجہ سے چھٹی کی تو میں آتا نا, مزدوری بھی کرتا, سارا دن محنت مزدوری کرتا تو 300 روپے کماتا, مگر الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے 500 روپے ملے. تو مدنی قافلے میں تو سنتیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں. انشاءاللہ سفر کریں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دن بھر میں مجھ پر 500 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مکمل درود شریف ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ بھی درود شریف ہے. میں کہتا ہوں کل کا دن ہی آزما لیں, صرف دکان جاتے جاتے دیکھ لیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار میں تو 1200 مرتبہ پڑھ سکتا تھا. تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں ایک نیک آدمی تھا, اس نے غلبہ شوق کے ساتھ, شوق لالچ نہیں, غلبہ شوق کے ساتھ 500 بار درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالی. اس کی برکت سے اللہ نے اس کو غنی کر دیا اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرمایا کہ اسے پتا بھی نہ چل سکا, حالانکہ اس سے پہلے وہ مفلس و حاجت مند تھا, تنگ دست تھا, اور اللہ نے ایسا رزق کے دروازے کھول دیے کہ کرم ہو گیا. تو امیر اسلام مزید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جسے آج کوئی سنتا ہے اور 500 دفعہ درود شریف بھی پڑھنا شروع کرتا ہے, مگر اس نے اس کی تنگ دستی دور نہ ہو, تو یہ اس کی نیت کا فطور یعنی فساد ہے, اور اسے اپنے باطن کی اصلاح کرنی چاہیے, یعنی باطن میں اور بھی خرابی ہے. کیونکہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت اعلیٰ ہے کہ آج اگر ہم کسی مالدار کے گھر پہ فقیر آئے, ہے نا, ایک تو فقیر وہ ہوتا ہے نا, مانگتا ہے مجھے 100 روپے دو, مجھے 200 روپے دو, یہ فقیر, اس فقیر کو ادب والا فقیر نہیں کہتے. جو سمجھدار فقیر ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے, سیٹھ آئے گا نا, اللہ سیٹھ کی روزی میں برکت دے, اللہ سیٹھ کی اولاد کو نیک بنائے, سلامت رکھے, گھر آباد رکھے, وہ مانگتا نہیں ہے. تو سیٹھ سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ ہے سمجھدار فقیر, یہ بھلے مجھے دعائیں دے رہا ہے لیکن اصل میں اس کو کچھ حاجت ہے, وہ پھر سیٹھ اس کو کچھ دے دیتا ہے, یہی ہوتا ہے نا. تو درود پاک کا بھی معاملہ علماء نے یہی لکھا ہے کہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے تو درود پاک کیا ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں, پھر سرکار کی آل پر نازل ہوں, ہمارے درود و سلام کی کیا حاجت, تو علماء فرماتے ہیں کہ گویا یہ سمجھدار فقیر ہے، یہ آقا کی بارگاہ میں جو دعائیں پیش کر رہا ہے وہ اس لیے کہ آقا اس پر توجہ فرمائے، اور یہ ناقص اپنے ناقص عمل کے مطابق درود پڑے گا اور سرکار اسے اپنے کرم کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں جب کوئی فریاد کرتا ہے تو سرکار اسے عطا فرماتے ہیں، آقا ہی کا تو کرم ہے کہ اس قدر بے باکیاں ہیں، اس قدر گناہوں کا سلسلہ ہے، مگر سرکار کا کرم ہے، آقا کا کرم ہے کہ آقا کے صدقے ہم پر اللہ تعالی کی بارشیں نازل ہو رہی ہیں، یا آقا کا کرم ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی زلزلے نہیں آتے، یا آقا کا کرم ہے کہ اتنے گناہ کے باوجود بھی آسمان سے آگ نہیں برستی، یا آقا کا کرم ہے اتنے گناہوں کے باوجود بھی آج آسمانوں سے پتھر نہیں برسائے جاتے، آقا کا کرم ہے۔ ہم سوچیں اور غور کریں کہ آقا کا کرم ہے کہ اس قدر گناہوں کے سلسلے کے باوجود بھی ہم پر اللہ تعالی کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، کہ کیوں نہ اس دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں، ایسے وابستہ ہو جائیں، ایسے وابستہ ہو جائیں کہ پھر کرم ہی کرم ہو جائے، پھر کرم ہی کرم ہو جاتا ہے کہ تنگ دستی غربت یہ شاکی نہیں ہوتا، بندہ اس میں شاکی نہیں ہوتا، وہ کبھی غم نہیں کرتا ہے کہ مجھ پہ آزمائش آ گئی، مجھ پہ تنگ دستی آ گئی، وہ یہی ذہن بناتا ہے کہ میرے حق میں یہی بہتر ہوگا، وہ یہی ذہن بناتا ہے کہ میرے حق میں یہی بہتر ہوگا، میں نے تو اتنے گناہ کیے، ان گناہوں کے سبب تو مجھ پر آگ برسنی چاہیے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں سے گزر رہے تھے، کسی نے آپ پر خاک ڈال دی، اب خاک ڈالی تو کہہ رہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، کسی نے کہا حضور آپ پر خاک ڈالی گئی آپ نے شکر ادا کیا، تو بطور عاجزی فرماتے ہیں کہ جو بندہ آگ میں ڈالے جانے کا مستحق ہو اس پر اگر خاک ہی ڈالی جائے تو شکر نہ کرے وہ، کہ اللہ کے نیک بندے کہ آزمائش ہوئی ہم کہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، ارے میرے بھائی آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، آپ اتنا رونا دھونا کر رہے ہو، آپ ذرا یہ سوچو کہ جس شخص نے آپ کو ایک کام کہا ہو، اگر ہم سے کوئی ہمارا دوست کوئی کام کہے کہ یار میرا ایک کام کر دو، ہم اس کا کام نہ کریں، اس کا کام نہیں کریں، پھر وہ کہے کام کرو ہم دوسرا کام بھی نہیں کریں، تیسرا کام کہے وہ بھی نہ کرو، جب ہمیں کام پڑے گا تو ہم اس کو کہیں گے، ہمیں تو فوراً یاد آنا چاہیے کہ یار وہ کام بھی نہیں کیا، یہ کام بھی نہیں یہ کیا، یہ کام بھی نہیں کیا، میں کس منہ سے اس کو اپنا کام کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنے کام ارشاد فرمائے کہ نماز پڑھو، مالدار ہو زکات دو، سچ بولو، میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرو، یہ ہمیں سارے کام عطا فرمائے، ہم ایک کام بھی نہ کریں، اور جب ہمارا کام پڑے تو میں دعا کر رہا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی، میری بیماریاں دور نہیں ہوتی، میری تنگ دستیاں دور نہیں ہوتی، میرے کاروبار میں رکاوٹ ہو گئی، میرا یہ کام رک گیا، میرا یہ کام رک گیا، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آ رہا ہوں دعا کر رہا ہوں دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ نے کہا قافلے میں جاؤ دعا کرو، قافلے میں گیا دعا دعا قبول نہیں ہوئی، ارے میرے بھائی جس کام کا آپ کو رب نے فرمایا آپ اس کا ایک کام بھی نہ کرو، اور جب آپ کا کام پڑے تو کہ میرا کام فوراً ہو جائے، یہ کیسی منطق ہے، یہ کیسی سوچ ہے، لیکن پھر بھی رب کا کرم ہے، رب کا کرم ہے کہ اتنی نافرمانیاں ہونے کے باوجود بھی وہ ہوا نہیں روک رہا، ہوا آ رہی ہے، مفت مل رہی ہے سانس، پانی آ رہا ہے، ذرا پانی کی تنگی ہوتی فوراً بارش ہو جاتی، رب کا کرم ہے، تو اگر اس رب سے لو لگا لی جائے، اس رب کے احکامات پر عمل کر لیا جائے، اس کے محبوب کے ارشادات پر عمل کر لیا جائے، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی اپنے لیے کیا، وہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب توبہ کی، توبہ کے بعد آپ کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ ایک مرتبہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، ایک نابینا شخص دعا مانگ رہا تھا، آپ نے کہا کہ بابا کیا چاہیے، کہ رہے اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں کہ میری آنکھیں مل جائیں، میری آنکھیں نہیں ملتی، آپ نے ہاتھ اٹھائے، کتابوں میں لکھا ہے، ابھی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے تھے کہ اس نابینا کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آئے تو صحیح، اس کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو جھکائے تو صحیح، پھر دیکھیں آپ اپنے لیے کیا مانگیں گے. جس کے لیے دعا کریں گے اللہ آپ کے صدقے اس کا بھی بیڑا پار کر دے گا. آئیں تو صحیح, آئیں تو صحیح نا, آئیں تو صحیح, رجوع تو کریں, ہمت تو کریں, حوصلہ تو کریں. لیکن کون کرے, ہم کریں گے انشاءاللہ. آج کے بعد میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. آئیں تو دعوت اسلام یہی تو پیغام دے رہی ہے, یہی تو سوچ دے رہی ہے کہ آئیں. آپ کی دنیا کا کوئی غم, آپ کو کوئی مطلب اس میں نقصان نہیں ہوگا. آپ کو ایسا نہیں آپ کی دکانیں بند کرنی پڑیں گی کہ آپ نے داڑھی رکھ لی امامہ پہن لیا تو دکانیں بند ہو جائیں. ارے دیکھا ہے اس دنیا میں, دیکھا ہے کہ داڑھی امامے والوں میں تو لوگ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. کیوں, آقا کی سنت پر عمل کریں, دیکھیں اس کی برکتیں کیسی ملتی ہیں. بہرحال اچھی نیت ہونی چاہیے کہ ہر نیک کام میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے. ایک اور وظیفہ بھی لکھا ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں گھر والوں کو سلام کریں, السلام علیکم, اور ساتھ ہی درود پاک پڑھیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد پڑھیں. ایک حدیث میں کہ ایک صحابی نے عمل کیا, اللہ تعالی نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں رشتہ داروں کی بھی خدمت کی. پہلے تنگ دستہ گھر میں جائیں, السلام علیکم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد پڑھ لیں. ایک اور بھی روزی میں برکت ہے کا نسخہ, امام اہل سنت اعلی حضرت امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ میں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں, جس کا خلاصہ ہے کہ یہ کہنے میں حرج نہیں, یہ کہنے میں حرج نہیں کہ مرید بننے سے عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے. مرید بننے سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے, کیونکہ کسی جامع شرائط پیر کی بیعت کرنا بر یعنی نیکی ہے, اور مطلقاً نیکی سے رزق بڑھتا ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے. الحمدللہ اس دور میں ہمیں یہ نعمت بھی ملی ہے, اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کا دامن ملا ہے کہ امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. الحمدللہ جامع شرائط پیر ہیں, اور ان کی نسبتوں کی برکت سے انشاءاللہ رزق میں بھی برکت کا یہ نسخہ ہم کو ملا, اور ساتھ ہی عمر میں بھی برکت ملے گی. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلام کرنا یہ سنت ہے, اور روایت میں آتا ہے کہ جو سلام کرتا ہے, سلام میں جو پہل کرتا ہے اس پر 90 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, جو جواب دیتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. السلام علیکم یہ کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے 20 نیکیاں ملتی ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو جب بھی سلام کریں ذہن نصیب پورا سلام کریں کہ آج نیکیوں کی ہمیں اتنی اگرچہ پرواہ نہیں ہوتی, مگر قیامت کے دن تو بندہ ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا. تو جب بھی سلام کریں تو پورا سلام کریں, تو دہرا لیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جب جواب دیں گے تو جواب بھی سن لیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سلام کو عام کریں گے, محبتیں بھی بڑھتی ہیں. گھر میں داخل ہو سلام کریں, کہیں بھی ایسی جگہ جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو سلام کریں, بس میں چڑھیں السلام علیکم, مارکیٹ میں جائیں السلام علیکم. تو اس طرح سے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں ذہن بنائیں, نیکیوں کی ہرس لائیں, اور دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیں, مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنائیں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا یہ سحری اجتماع جس میں آج ہم سب نے شرکت کر رہے ہیں, اور یہ اجتماع انشاءاللہ اشراق چاش تک جاری رہے گا. تو یہ روزانہ الحمدللہ باب المدینہ کی مختلف مساجد میں سلسلہ ہوتا ہے, اب دیکھیں یہ دعوت اسلامی ایک ہی برکت ہے کہ آج ہم کو نیکیاں حاصل کرنے کے لیے یہاں پر جمع کر دیا, تو ہم ذہن بنائیں اور دعوت اسلامی والے ہو جائیں. آج مہمان بن کر آئیں, آئندہ میزبان بنیں گے انشاءاللہ. اس میں یہ نہیں کہ میں نے داڑھی نہیں رکھی ہے, میں نے امامہ نہیں پہنا ہے, تو یہ تخصیص نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کے 41 سے زائد شعبہ جاتے ہیں. ظاہر ہے مختلف شعبے میں مختلف اسلام بھائی ہیں. آپ نے داڑھی نہیں رکھی, آئیں, آتے رہیں گے, انشاءاللہ داڑھی بھی مل جائے گی, امامہ جری بھی مل جائے گا. اچھوں کی صحبت تو اچھا بنا ہی دیتی ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حمام میں غسل کے لیے جانے لگا تو کسی نے خوشبودار مٹی دی, پہلے صابن نہیں ہوتا تھا, مٹی ہوتی تھی, تو خوشبودار مٹی کسی نے دی تو بڑی خوشبو آ رہی تھی. تو میں نے اس مٹی سے کہا کہ تو مشک ہے یا امبر, اتنی خوشبودار ہے. تو وہ مٹی جواب دینے لگی کہ میں تو حقیر سی مٹی تھی, بات دراصل یہ کہ کچھ دنوں کے لیے مجھے پھولوں کی صحبت ملی, تو یہ جو خوشبو آئی ہے یہ میری نہیں ہے, یہ ان پھولوں کی ہے جو میرے اندر آ گئی ہے. آپ بھی آ جائیں گے درس, پہلے سننے والے بن جائیں, انشاءاللہ درس دینے والے بن جائیں گے. آج بیان سننے والے بنیں گے, آتے رہیں گے تو بیان کرنے والے بن جائیں گے. مدرسہ آج پڑھ رہے, انشاءاللہ آئندہ پڑھانے والے بن جائیں گے. آج مدنی قافلے میں سفر کیا, شریک قافلہ بنیں گے. ایک وقت آئے گا آپ امیر قافلہ بن جائیں گے. تو وقت گزرتے دیر نہیں لگتی. الحمدللہ یہ تو مرشد کا ایسا فیضان ہے کہ مدنی چینل دیکھ دیکھ کر لوگوں کو مبلغ بنا دیا. جی ہاں, امریکہ میں ہمارا ایک تربیتی اجتماع تھا, تو ایک نوجوان ہلکی ہلکی داڑھی تھی, امامہ شریف پہنا ہو اس نے, وہ تربیتی اجتماع میں بیٹھا, ذمہ داران سے اس نے ملاقات کی. اس نے کہا کہ میں یہاں سے کافی دور 350-400 کلومیٹر کا اس نے فاصلہ بتایا کہ اتنی دور میں ایک فلانے گاؤں میں رہتا ہوں, وہاں سے 3 مسلمان ہیں. میں انٹرنیٹ پر مدنی چینل دیکھ رہا تھا, ایک ڈیڑھ مہینے سے دیکھنا شروع کیا. الحمدللہ جب سے مدنی چینل دیکھا میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. اب میں نے مدنی چینل پہ دیکھا زیادہ تر نوجوان داڑھی والے تھے, تو وہاں پر بیانات میں بھی داڑھی کی ترغیب ملی, میں نے داڑھی رکھنا شروع کر دی. اب جب یہاں کے اجتماع میں آیا تو میں حیران ہوا کہ امریکہ میں بھی امامے پہنتے. الحمدللہ میں نے یہاں پر امامہ شریف سجا لیا ہے, اور اب انشاءاللہ میں اپنے اسٹیٹ میں جا کر, اپنے گاؤں میں جا کر وہاں دعوت اسلامی کا کام شروع کروں گا. یہ بہاریں مل رہی ہیں. تو اس طرح سے کئی کفار مسلمان ہوئے, اب آئے دن مدنی چینل پہ بہاریں سنتے رہتے ہیں. تو اب اگر میں آپ دیکھیں کہ آپ ہی کی طرح کا ایک نوجوان بیان کر رہا ہے, آپ ہی کی طرح کا نوجوان درس دے رہا ہے, قافلے میں سفر کر رہا ہے, گونگے بیرے جا رہے ہیں, نابینا جا رہے ہیں, اسلامی بہنوں کے قافلوں کی ترکیب بن رہی ہے, مدرسے چل رہے ہیں, جامعہ چل رہی ہے, جیلوں میں کام ہو رہا ہے, آئی ٹی میں کام ہو رہا ہے, ڈاکٹر میں کام ہو رہا ہے, انجینئر میں کام ہو رہا ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں کام ہو رہا ہے, تاجر میں کام ہو رہا ہے, تو سب جگہ جب کام ہو رہا ہے تو میں کیوں نہیں ہوں. انشاءاللہ میں اپنے آپ کو بھی پیش کرتا ہوں, پیش کریں انشاءاللہ. ہر طرح سے دعوت اسلامی والے ہو کر دعوت اسلامی کا کام کریں گے. پھر دیکھیں دعوت اسلامی, پہلے آپ کو کوئی مبلغ بتاتا تھا کہ ہمارے اجتماع ہوتے ہیں, آپ بھی سنتے تھے کہ ہاں ہوتا ہوگا اجتماع, ہمارے قافلے جاتے ہیں, ہاں جاتے ہوں گے قافلے, ہمارے مدرسے چلتے ہیں, ہاں چلتے ہوں گے مدرسے, ہماری جامعہ چلتی ہیں, ہاں چلتے ہوں گی جامعہ, ہمارا جیلوں میں کام ہے, ہاں بھائی جاتے ہوں گے جیلوں میں. یہ سارا آپ سنتے تھے, خیالوں میں سوچتے تھے کہ ہاں بھائی یہ داڑھی امامے والا کہہ رہا ہے صحیح کہتا ہوگا, جب ارے اتنے نیک لگتے ہیں تو یہ صحیح کہتے ہوں گے. اب مدنی چینل نے آپ کو سب کو دکھا دیا کہ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے, بلکہ یوں کہا جائے کہ دعوت اسلامی کیا نہیں کر رہی ہے. تو جب اتنی پیاری پیاری تحریک ہے جو اتنا کچھ کر رہی ہے, تو پھر کیا ہماری زکات دعوت اسلامی کو نہیں جانی چاہیے؟ کیا ہمارے صدقات دعوت اسلامی کو نہیں جانے چاہیے؟ کیا ہمارے فطرے دعوت اسلامی کو نہیں جانے چاہیے؟ کیا ہمارے عطیات دعوت اسلامی کو نہیں جانے چاہیے؟ تو جانے چاہیے, کیونکہ یہ تو ڈیزل ہے, گاڑی تیار ہو, ڈرائیور بھی بیٹھا ہو, پیسنجر بھی بیٹھا ہو, گاڑی میں پیٹرول نہیں ہوگا گاڑی چلے گی کیسے؟ تو گاڑی چلنے کے لیے ڈیزل چاہیے, اور کوئی بھی کام چلانے کے لیے پیسہ چاہیے. مدنی چینل ہے, کوئی ایڈورٹائز نہیں آتی, لوگ کروڑوں روپے کماتے ہیں, دعوت اسلامی کما نہیں رہی, کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے. کیوں؟ کہ اس سے نیکی کی دعوت عام, اس سے نیکی کی دعوت عام. مدرسے لوگ کمائی کے ذریعے بھی بناتے ہیں، دعوت اسلامی ایک روپیہ نہیں لیتی، 72,000 مدنی منع منیا پڑھتے ہیں، آپ میں سے بھی کسی کے بچے پڑھتے ہوں گے، کسی کے بھائی بھتیجے رشتے دار پڑھتے ہوں گے، پڑھتے ہاتھ اٹھائیں جن کے بچے رشتے دار کوئی بھی پڑھتا ہو خاندان میں سے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ جامعہ میں عالم کورس ہوتا ہے وہ بھی سامنے ہمارے۔ تو جب دعوت اسلامی اس طرح سے ہر شعبے میں کام کر رہی ہے، انشاءاللہ مدنی احتیاط میں بھی دعوت اسلامی کا بھرپور تعاون کریں گے۔ اور دیکھیں رجب شعبان رمضان یہ احتیاط کے دن ہے، آپ کا ایک روپیہ ہو یا رشتے دار کا 1,00,000 روپیہ ہو، آپ کی کوششیں ہوں گی کہ میرا 1 روپیہ بھی دعوت اسلامی کو جائے گا، رشتے دار کا 1,00,000 روپیہ بھی لے کے آؤں گا انشاءاللہ۔ ہم دعوت اسلامی کو مدنی احتیاط میں بھرپور تعاون کریں گے، اس کے لیے میرا مشورہ ہے، اس کے لیے میرا مشورہ ہے، آپ لسٹ بنائیں آپ کے کس کس سے تعلقات ہیں، کون کون رشتے دار ہیں، رابطہ کریں۔ آپ کہیں گے ابھی رمضان دور ہے، نہیں، جو شخصیات ہوتی ہیں یہ یاد رکھیے رمضان میں عموماً عمرے کا ان کا ذہن ہوتا ہے، تو جو بھی زکوٰۃ یا جو بھی اس طرح کے جو احتیاط نکالنے کا جن کا ذہن ہوتا ہے نا، وہ رجب شعبان میں فارغ ہو جاتے ہیں، آپ رابطہ کر لیں، دیر نہ ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدنی احتیاط زیادہ ملیں گے، ذمہ دار سے رابطہ کرے گا، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ تب تو مدنی چینل پر اکاؤنٹ نمبر یہ وہ سارے شو کیے جاتے ہیں تاکہ ہم اس دعوت اسلامی کو مدنی احتیاط میں بھرپور تعاون کر لیں تاکہ ہماری دعوت اسلامی اور مضبوط ہو جائے۔ تو دیکھیں کسی کا ایک مطلب وہ تنکا ہے نا، یہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ آپ کہو گے یار اس سے تو صرف 10 فطرے ہی ملیں گے نا، اس کے فطروں کا کیا کرنا ہے، 70 روپے اگر فطرہ ہے 700 روپے سے کیا فرق پڑے؟ نہیں، امیر علیہ فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کوئی سیٹھ نہیں چلاتا، میرے غریب مرید چلاتے ہیں۔ ہم پر مان ہے باپا کو، انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے، بھرپور احتیاط کر کے دکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بس مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دکھاتے رہیے، انشاءاللہ ہمارا گھر، ہمارا محلہ، ہمارا شہر، ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا، کیونکہ مدنی چینل پر غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ محبتوں کے چور شغل خور محبتوں کے چور شغل خور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، حسب جنہ قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، حسب جنہ۔ ہمارے پنجاب کالونی میں اجتماع ہوا تھا، ایک اسلام بھائی کا بیان ہے کہ 3 سال سے ان کے گھر کے جو ہے نا کوئی کیس چل رہا تھا اور ان کے نام نہیں ہو رہا تھا۔ ایک اسلام بھائی نے ذہن بنایا کہ بھائی آنا، رات رکنا، دعا کرنا، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہے میں نے، اب میں لڑتا نہیں تھا کیس، بڑے بھائی اور یہ سب ہی لڑتے تھے، میں آیا یہاں پر، رات تھوڑی دیر سوئے بھی، پھر اٹھے، دعائیں کی، اپنے دل میں یہ تمنا بھی رکھی کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، صبح سیری بھی کی، روزے کی بھی نیت کی، جب سویا اور زور کے وقت اٹھا تو پتا چلا کورٹ کا فیصلہ ہو گیا، ہمارے گھر نام ہو گیا گھر ہمارا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماع کی تو بڑی خوب ہی برکت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ہم سب کی تمام دلی نیک جائز مرادیں پوری فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، میں پانچوں جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا Hey! زیبا عطا یا الہی عمل کا ہو جذبا عطا یا الہی عمل کا ہو جذبا عطا یا الہی بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی کرم سے تو اپنے یہ تو Oh,

مرشدین شفایا الہی پائے مرشدی دے شفا یا الہی. اور تجھے راضی ہو جا مالک, ہم سے راضی ہو جا اے اللہ, ہم سے راضی ہو جا, ندا کی سختیاں ہم پہ آسان کر دینا اے اللہ, اے اللہ تیرے نیک بندے نزا کی سختیوں سے خائف رہا کرتے تھے، مگر افسوس افسوس کہ ہم رات دن جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، لوگوں کے جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں، اپنی موت سے غافل ہیں۔ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، نزا کی سختیاں ہم پر آسان کر دے، ایمان اور عافیت کی زندگی دے دے، ایمان اور عافیت پر موت عطا کر دے، مالک و مولا ہماری قبر کی منزل آسان کر دے، قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے بچا لے، سب قبر کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ، نے علماء سے سنا ہے کہ گناہگار کی قبر اسے اس طرح دباتی ہے، اس کی دونوں طرف کی پسلیاں توڑ پھوڑ کر ایک دوسرے میں بے وس ہو جاتی ہے۔ اے مالک و مولا، ہم نے تو بہت گناہ کیے، اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، اگر ہماری قبر نے ہم کو توڑ پھوڑ ڈالا، قبر میں سانپ اور بچھو مسلط ہو گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، قبر کی منزل آسان کر دے، میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، میدان محشر کی بھوک اور بیاس سے بچا لے۔ اے اللہ، اے اللہ، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا عشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا عشر میں ہوگا کیا یا الہی، گناہوں کے سبب اگر جہنم کا حکم ہو گیا، فرشتے گسیل کر جہنم میں ڈالتے ہوں گے۔ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، میدان محشر میں ہمیں میٹھے محبوب کے دامن کرم میں جگہ عطا کر دے، نام یا مال جو کھولے جائیں، اے اللہ سے حساب نہ لینا، اسے حساب نہ لینا، مالک اسے حساب نہ لینا، بلا حساب و کتاب اپنے پیارے محبوب کی شواد کے صدقے جنت میں داخلہ عطا کر دے۔ جنت الفردوس میں آقا کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عطا کر دے۔ اے اللہ، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ، ہمیں نمازوں پر استقامت دے دے، سنتوں پر استقامت دے دے، سچ پر استقامت دے دے۔ یا اللہ، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، مالک ہمیں نیک بنا دے، ہمیں متقی بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے۔ رجب کی بہاروں کا صدقہ الہی، ہمیں عاشق مصطفیٰ بنا یا الہی۔ یا اللہ، رجب کی بہاروں کے صدقے ہمیں عاشق رسول بنا دے، میٹھے محبوب کی یاد میں رونے والی آنکھیں دے دے، میٹھے محبوب کا ذکر کرنے والی زبان دے دے۔ یا اللہ، میٹھے محبوب کی یاد میں تڑپنے والا دل دے دے۔ یا اللہ، یا اللہ، تیرے بے شمار بندے حاضر ہیں، دلوں میں طرح طرح کی مرادیں لیے بیٹھے ہیں، مالک جو بیمار آئے ہیں انہیں شفا دے دے، جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے مولا شفا دے دے، جن کے ماں باپ بیمار ہیں شفا دے دے، بھائی بہن جن کے بیمار ہیں شفا دے دے، جن کے بچے بیمار ہیں شفا دے دے، مولا جن کے پڑوسی بیمار ہیں شفا دے دے۔ یا اللہ، ہماری ساری بیماریاں دور کر دے، ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، ہماری قرض داریاں دور کر دے، بے روزگاریاں دور کر دے، گھریلو ناچاکیاں دور کر دے، مقدمے بازیاں دور کر دے۔ مولا، جن کے روٹھے ہیں انہیں منا دے، جن کے بچھڑے ہیں انہیں ملا دے۔ یا اللہ، جو بے اولاد آئے ہیں، یا اللہ انہیں اولاد نرینہ صالحہ عطا کر دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے۔ مولا، ہمارے گھر والوں کو نیک بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہمارے گھر والوں کو شریعت و سنت کا پابند بنا دے، ہمارے گھروں کو کو گہوارہ سنت بنا دے، رجب کی بہاروں کا صدقہ ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا دے، تلاوت قرآن کی بہاریں عطا کر دے، درود و سلام کی بہاریں عطا کر دے، درس فیضان سنت کی بہاریں عطا کر دے، پیار محبت عطا کر دے، اتفاق عطا کر دے، یا اللہ اتحاد عطا کر دے، نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا لے، مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا دے، مسلمانوں پر نازل ہونے والی بلاؤں کو دور کر دے، مسلمانوں پر غیب سے رزق کے دروازے کھول دے، یا اللہ جن کے رزق میں تنگی ہے دور کر دے، کاروباری مشکلات ہے آسان کر دے، نوکریوں کے مسائل آسان کر دے، آسان رزق حلال ہمارا مقدر کر دے، ہمارے رزق میں برکت عطا کر دے، ہمارے رزق میں برکت عطا کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، بے برکتیاں دور کر دے، مولا ہم پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، کرم فرما، کرم فرما، میٹھے محبوب کا صدقہ کرم کر دے، یا اللہ نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا لے، ہماری مسجدوں کو شاد و آباد کر دے، نمازیوں میں برکت عطا کر دے، دعوت اسلامی نے آج تہجد میں اس مسجد کو آباد کر دیا، مولا ہماری ساری مسجدوں کو تہجد میں آباد کر دے، یا اللہ تہجد میں رونقیں ہو جائیں، یا اللہ با جماعت نماز پڑھنے کا جذبہ دے دے، یا اللہ سنتوں پر عمل کا جذبہ دے دے، دعوت اسلامی کا ہم سب کو مخلص مبلغ بنا دے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا کر دے، تن من دھن دعوت اسلامی کی سچی خدمت کرنے کا توفیق دے دے، ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا، ہمارے گھر والوں سے راضی ہو جا، یا اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان کفر اور ظلم کے ساتھ برسر پیکار ہیں کامیابی عطا کر، مسلمانوں کو کفر اور ظلم پر غلبہ نصیب فرما، مولا اسلام کا بول والا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، یا اللہ ہمیں بار بار حج و عمرے کی سعادت دے، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، میٹھے مدینے میں ایمان اور عافیت پر موت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما، ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرما، امیر اہل سنت کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کی تکلیفیں دور فرما دے، ان کی بیماریاں دور فرما دے، یا اللہ ان کی مدد فرما، جس طرح یہ چاہتے ہیں دعوت اسلامی کی خدمت کے لیے مولا ہمیں قبول فرما دے، ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر مرتے دم تک استقامت عطا فرما، یا اللہ ہماری مسجد کے خطیب و امام، مؤذن، خادمین، کمیٹی کے جملہ اراکین، جتنے اسلامی بھائی حاضر ہوئے، جنہوں نے اس تحریک اجتماع کے لیے جس جس طرح سے تعاون کیا، مولا ان سب عاشقان رسول نے تیرے گھر کو آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد فرما، سب کی جائز مرادیں پوری فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، اپنا شرف دعا سے ہے باقی رہا قبول، یہ جان ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، في حق لا إله إلا الله محمد رسول الله. اور یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ جو دانا وغیرہ گر گیا اسے اٹھا کر کھا لوں گا، بلند آواز سے انشاءاللہ کی آواز آنی جائے گی، مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا، انہیں پانی وغیرہ کی پیشکش کر کے ان کا دل خوش کروں گا، مسکرا کر صدقے کا ثواب کماؤں گا، اچھا مٹی کے برتن میں جو کھا سکے تو وہ یہ نیت کر سکتا ہے کہ اتباع سنت کی نیت سے مٹی کے برتن میں کھاؤں گا, کیونکہ مٹی کے برتن میں کھانا سنت ہے, اور اپنے گھر کے لیے بھی ہو سکے تو مٹی کے برتن بنوائیں. کہ ایک روایت میں کہ جو مٹی کے برتن اپنے گھر کے لیے بناتا ہے فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں. اب اتنے مہنگے مہنگے ڈیکوریشن کے پیس ہم خریدتے ہیں, مٹی کا برتن تو سستا ملتا ہے لیکن فضیلت کتنی زیادہ ہے. دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اچھا اسی طرح یا واجدو کہنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. امیر علیہ سنت کا معمول ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی ذکر اللہ میں مصروف رہتے ہیں. بسم اللہ ہی یا واجدو زہ نصیب ہر لقمے پر نصیب ہو جائے, ورنہ اکثر لقمے پر کہیں اور تھوڑا بلند آواز سے کہیں, اس سے فائدہ ہوگا کہ دوسروں کو یاد آ جائے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کوشش کریں کہ اول تو دانا گرے نہیں, اگر گر جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر کھا لیں. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے, بعض اوقات اگر دانا گر جاتا ہے نا تو ہم اٹھا کر کھاتے لیکن الٹے ہاتھ سے کھا لیتے. تو اگر دانا گر جائے نا تو اس کو اٹھا کر بھی سیدھے ہاتھ میں لیں اور پھر کھائیں. ایسا نہیں شیطان جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے ہم کو کھلانے میں مصروف ہو جائے, تو سیدھے ہاتھ سے کھائیں. یا واجدو یا واجدو بسم اللہ. اپنے اطراف میں دیکھتے جائیں, آپ جہاں کھا رہے ہیں آپ کو چاول کے دانے نظر آئیں گے, گرم مسالہ اگر آپ نے ڈالا ہے تو اس پہ بھی دو تین دانے چپکے ہوئے ہوں گے, تو اس کو مطلب اٹھا کر کھا لے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ایسا کرنے والے کے بچے بے عیب پیدا ہوں گے, اور یہ جو ذرات ہیں یہ حوروں کا مہر بنیں گے جنت میں. آپ قافلے کی نیت کب کی؟ یا واجد. قافلوں میں سفر کرنے کے تین فائدے ہوتے ہیں, ایک تو ذاتی ہوتا ہے, ہم خود جاتے ہیں خود اپنی عبادت کا اور ایک روٹین بنتا ہے. دوسرا جس جگہ جاتے ہیں نا تو پوری دنیا میں ہم کو پتہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے کیا مسلمانوں کا حال ہے, مسجد ویران ہے, تو جہاں جاتے ہیں مسجد آباد ہو جاتی ہے. جیسے یہاں آئے تو دیکھیں مسجد آباد ہو گئی. اسی طرح قافلہ جس مسجد میں ٹھہرتا ہے اسی طرح تہجد ہوتی ہے, لیکن اتنی چلو رونق نہ بھی ہو تو کم سے کم جتنے قافلے والے وہ تو پڑھتے ہیں تو وہ مسجد آباد ہوتی ہے. یہ دوسرا فائدہ. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ قافلے میں شرکت کر کے واپس آتا ہے تو خود نمازی بن چکا ہوتا ہے, تو اس کے آنے سے اس مسجد کو فائدہ ہوتا ہے جس میں یہ رہتا ہے. جس علاقے پر یہی کوشش ہے مسلمانوں کی ہمیشہ رہی ہے. مسلمان جب تک یہ کوششیں کرتے رہے ترقی کرتے رہے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, میں میٹھی کے سادہ سے بڑھ کر اچھا برتن صاف کرنے کی بڑی فضیلت ہے کہ جو برتن کو صاف کرتا ہے وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جس طرح اس نے مجھے شیطان سے بچایا تو اسے جہنم کی آگ سے بچانا. میں جو قافلے میں سفر کرتا ہے نا یقیناً اس کو اصلاح امت کا درد نصیب ہوتا ہے, کیونکہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں اگر وہ ذرا رونق والا علاقہ ہے تو اب یہ علاقے میں تو مسجد آباد ہیں. بعض ایسی مسجدیں ہوتی ہیں جو دعوت اسلامی والے جا کر تالے کھلواتے ہیں, تالے لگا دیتے لوگ تو پڑھنے والا پڑھتا ہی نہیں نماز, پورے پورے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے. یہ چائے کے اوپر کچھ بلائی جیسی جم جاتی ہے نا. امیر علیہ سنت نے اپنے ایک مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ یہ جو بلائی ہے اگر 100 کپ ہوں اس کی بلائی کسی بلی کو کھلائی جائے تو بلی مر جائے, اس میں زہر ہوتا ہے, تو کوشش کر کے اس کو تھوڑا سا الگ کر لیا جائے. ایک پیالے کی تو اتنی نقصان نہیں, لیکن نقصان تو خیر پہنچاتی ہوگی کچھ نہ کچھ. جو کھانا کھانے کے بعد اپنے برتن کو دھو کر پیتا ہے اس کو 2 کمسن غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کھانے کے ذرات ہیں نا یہ پورا پورا بندہ کھا سکتا ہے, نہ جانے کس میں برکت ہو. کھانا کھانے سے پہلے جو ہم نے دعا پڑھی تھی نا, اس دعا کی فضیلت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے اس کھانے میں اگر زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں ہوگا. اب دعا یاد کیسے ہوگی؟ قافلے میں سفر کریں گے, تینوں ٹائم کھانا کھائیں گے, پڑھتے رہیں گے, دعا یاد ہو جائے گی. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. الحمد لله الذي هو أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد. توبوا إلى الله صلوا على الحبيب. سجائے بائے بچایا الہی حمل کا ہو جذبہ عطایا الہی حمل کا ہو جذبہ عطایا الہی لباس مزین رہے اور امام حسن پر سجایا الہی سبھی مشتداری ہو گئے تو سجائے بنے یا شیشے مصطفیٰ عطایا الہی شفا عطایا الہی صدا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ترجمہ اے ایمان والو تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی شان نزول زمانہ جاہلیت کے لوگ مال کی طرح اپنے اقارب کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے تھے پھر اگر چاہتے تو بے مہر انہیں اپنی زوجیت میں رکھتے یا کسی اور کے ساتھ شادی کر دیتے اور خود مہر لے لیتے یا انہیں قید کر رکھتے کہ جو ورثہ انہوں نے پایا وہ دے کر رہائی حاصل کریں یا مر جائیں یہ ان کے وارث ہو جائیں غرض وہ عورتیں بالکل ان کے ہاتھ میں مجبور ہوتی تھیں اور اپنے اختیار سے کچھ بھی نہ کر سکتی تھیں اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی گئی ترجمہ اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ اس کے متعلق ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو اور اس لیے بدسلوکی کرتا ہو کہ عورت پریشان ہو کر مہر واپس کر دے یا چھوڑ دے اس کی اللہ تعالی نے ممانعت فرمائی ایک قول یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے پھر رجعت کرتے پھر طلاق دیتے اس طرح اس کو معلق رکھتے تھے کہ نہ وہ ان کے پاس آرام پا سکتی نہ دوسری جگہ ٹھکانہ کر سکتی اس کو منع فرمایا گیا ایک قول یہ ہے کہ میت کے اولیاء کو خطاب ہے کہ وہ اپنی مورث کی بیوی کو نہ روکیں ترجمہ مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں تفسیر شوہر کی نافرمانی یا اس کی یا اس کے گھر والوں کی ایذا و بد زبانی یا حرام کاری ایسی کوئی حالت ہو تو خلا چاہیے چاہنے میں مذائقہ نہیں ترجمہ اور ان سے اچھا برتاؤ کرو تفسیر کھلانے پہنانے میں بات چیت میں اور زوجیت کے امور میں ترجمہ، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں، یعنی بد خلقی یا صورت نہ پسند ہونے کی وجہ سے، تو صبر کرو اور جدائی مت چاہو۔ ترجمہ، تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں نہ پسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے، یعنی ولد صالح وغیرہ۔ ترجمہ، اور اگر تم ایک بی بی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو، یعنی ایک کو طلاق دے کر دوسری سے نکاح کرنا اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو۔ تفسیر، اس آیت سے گرا مہر مقرر کرنے کی جو جواز پر دلیل لائی گئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے برسر منبر فرمایا کہ عورتوں کے مہر گرا نہ کرو۔ ایک عورت نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ اے ابن خطاب، اللہ ہمیں دیتا ہے اور تم منع کرتے ہو۔ اس پر امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے عمر، تجھ سے ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے، جو چاہو مقرر کرو۔ سبحان اللہ، خلیفہ رسول کے شان انصاف اور نفس کی پاکی۔ تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ تفسیر، کیونکہ جدائی تمہاری طرف سے ہے، کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ سے؟ یہ اہل جاہلیت کے اس فعل کا رد ہے کہ جب انہیں کوئی دوسری عورت پسند آتی تو اپنی بیوی پر تہمت لگاتے تاکہ وہ اس سے پریشان ہو کر جو کچھ لے چکی واپس دے دے۔ اس طریقے کو اس آیت میں منع فرمایا اور جھوٹ اور گناہ بتایا، اور کیوں کر اسے واپس لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو لیا اور وہ تم سے گاڑا عہد لے چکی۔ وہ عہد اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ مسئلہ، یہ آیت دلیل ہے اس پر کہ خلوت صحیحہ سے مہر مؤکد ہو جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ ایک بصری بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ 20 برس تک ان کا نفس مچھلی چاول اور روٹی کا مطالبہ کرتا رہا، مگر وہ اپنے نفس کو مارتے رہے اور یہ چیزیں نہیں کھائیں۔ وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا کہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے مجھے جو کچھ نعمتیں مرحمت کی گئیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ سب سے پہلے مچھلی چاول اور روٹی دے کر کہا گیا، آج جس قدر دل چاہے کھاؤ۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ نفس کی پیروی نہ کرنے والوں کو کس قدر اعلی مقام حاصل ہوتا ہے۔ جو خوش نصیب لوگ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر نفس کو مارتے ہوئے، دنیا کی نعمتوں سے پرہیز کرتے ہوئے بھوک برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کو مبارک ہو۔ کہ مرنے کے بعد فرماتا ہے، چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ امام المتوکلین سید القانعین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، بے شک روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ حضرت سیدنا شفیق بن ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ شریف کے قریب حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ راستے کے کنارے بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور پوچھا کہ اے ابو اسحاق، یہ آپ کی کنیت تھی، یہ رونا کیسا؟ ارشاد فرمائے، خیر ہے۔ میں نے کہا اپنی بات کو دو تین مرتبہ اصرار کے ساتھ کہا تو ارشاد فرمائے اے شفیق میرا پردہ رکھنا. میں نے کہا جو جی میں آئے فرما دیجئے. فرمایا میرا نفس 30 سال سے سکھ باج یعنی سرکہ گوشت خوشبودار مسالحے سے تیار کردہ سالن کی خواہش میں بے چین تھا مگر میں اسے منع کرتا رہا. گزشتہ رات جبکہ میں بیٹھا ہوا تھا مجھے نیند نے آ گھیرا. ایک نوجوان کو ہاتھ میں سبز پیالہ لیے دیکھا جس سے سکھ باج کی خوشبودار بھاپ اٹھ رہی تھی. میں ہمت جمع کر کے اس سے دور ہٹا. اس نوجوان نے وہ پیالہ میری طرف بڑھا کر کہا کہ اے ابراہیم کھائیے. میں نے جواب دیا میں نہیں کھاتا, میں اسے اللہ عز و جل کے لیے چھوڑ چکا ہوں. کہا اللہ عز و جل نے ہی آپ کو نوازا ہے کھائیے. میرے پاس کوئی جواب نہ بچا, میں رو دیا تو کہا کھائیے اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے. میں نے کہا ہمیں حکم دیا گیا کہ جب تک یقین نہ ہو کہاں سے آیا ہے اپنے پیٹوں میں نہ ڈالیں. کہنے لگا کھائیے اللہ عز و جل آپ کو عافیت بخشے. مجھے یہ کھانا دے کر کہا گیا اے خضر علیہ السلام اسے لے جاؤ اور ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نفس کو کھلاؤ کہ اللہ عز و جل نے اس کو سکھ باز سے روکے رکھنے پر اس طویل صبر کے سبب اس پر رحم فرما دیا ہے. اے ابراہیم میں نے فرشتوں کو کہتے ہوئے سنا جسے عطا کیا جائے اور وہ نہ لے پھر طلب کرنے پر بھی اسے نہ دیا جائے گا. میں نے کہا اگر ایسا معاملہ ہے تو میں اللہ تعالی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے سبب آپ کے سامنے ایسا ہی ہوں یعنی نہ کھاؤں گا. پھر میں پلٹا تو ایک نوجوان نے انہیں کوئی چیز دیتے ہوئے کہا کہ اے خضر علیہ السلام انہیں خود کھلائیے. چنانچہ آپ علیہ السلام مجھے لقمے دیتے رہے یہاں تک کہ میری آنکھ کھل گئی. میں اٹھا تو منہ میں اس کا ذائقہ موجود تھا. سیدنا شفیق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے عرض کیا اپنا ہاتھ دکھائیے. میں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے چوم لیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمت اللہ رب العظم خواہشات نفسانی کو کس طرح کچلتے تھے. 30 برس سے سکھ باز کھانے کی خواہش کو مار رکھا تھا. اللہ عز و جل کی رحمت سے حضرت سیدنا خضر علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے تشریف لا کر انہیں اپنے پیارے ہاتھوں سے سکھ باز کھلایا. سیدنا خضر علیہ السلام اللہ عز و جل کے نبی ہیں جو کہ ابھی تک ظاہری حیات سے متصف ہیں. آپ کی برکت کا ایک مدنی پھول پیش کرتا ہوں, اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں ضرور سجا لیجئے. چنانچہ تفسیر ساوی شریف میں ہے جو کوئی سیدنا خضر علی نبی جنا والی صلاۃ والسلام کا نام بما کنیت و ولدیت و لقب یاد رکھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. آپ کا نام بما کنیت و ولدیت و لقب اس طرح ہے ابو العباس بلیا بن ملکان الخضر. ابو العباس بلیا بن ملکان الخضر. ابو العباس بلیا بن ملکان الخضر. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر جائے مشکل گشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق سے باطل علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر دے مذہب راضی ہو قادم اور رضا کے واسطے مارو سر حق میں گن چنے با صفا کے واسطے بہرش بھی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد دیریا کے واسطے گل فرح کا سج کر غم کو فرح دے سنتا گل حسن اور گو سعید ساجدا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہ رزقاً سے دے رزق حسن بندہ رضا تاج القصدیا کے واسطے نصر بھی قادر صدقہ صالح منصور رکھ حیات دین محیے جاں فضا کے واسطے سور عرفان و علو حمد و حسنا ہو بہا دے حبیب موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بحر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر دین و دنیا کے ہمیں برکات سے برکات سے عشق حق سے عشق عشق ان دماغ کے واسطے حب اہل بیت آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمدہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو سسرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں مولا حضرت احمد رضا کے واسطے بردیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا شہر آؤ دین پیر با صفا کے واسطے احینا من دین و دنیا سنا بسلام باری عبد السلام عبد رضا کے واسطے عشق احمد نے عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے احمد نے عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا عطار اور احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیات دیکھے عین علم و عمل حق و عرفا عافیت ہر ایک گدا کے واسطے آمین آمین آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مل کا ہو جزیر بتایا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا ہر دم کروڑوں درود سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام تیری یادوں سے مامو بس میں دیوان بن جاؤ سلطان دین بس میں دیوان بن جاؤ سلطان دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام ہونی گاہ کرم ہم پہ سلطان دین تم پہ رو درود سلام. جو مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھے گا اگر اس میں گناہ سرزد ہوئے تو معاف کر دیے جاتے ہیں اور نیکیوں پر استقامت کی مہر لگائی جاتی ہے. سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت